verschijnen. Als het licht werd uitgedaan, als het maanlicht zou verdwijnen, zou ik in het donker staan. Maar ik zou je zeker vinden, vinden met mijn ogen dicht. Want jouw lach zal mij verblinden, als je lacht dan wordt het licht. Ik wil jou voor altijd, ik wil jou echt nooit meer kwijt. Ga niet weg, blijf je hier, blijf je bij me. Nee, ik wil niet dat je gaat, misschien is morgen wel te laat, dus blijf bij mij. Oh, oh, blijf bij mij. Als de aarde niet zou draaien in het eindeloze blauw, was er nog geen dag verloren, want mijn wereld draait om jou. Oh. Ik wil jou voor altijd, ik wil jou echt nooit meer kwijt. Ga niet weg, blijf je hier, blijf je bij me. Nee, ik wil niet dat je gaat, misschien is morgen wel. Als je van me gaat dan, dan gaat er niets meer fout. Ik weet, jij hoort bij mij. En als je bij me bent, heb ik de wereld aan.